षोडश मंत्र चलेगा। परम पद प्राप्त पुनरपि तमेव विशेषता दर्शयति। परम पद है परब्रह्म, जीव का अपना पारमार्थिक स्वरूप, अज्ञान से आवृत है, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने से परम पद की प्राप्ति। तो तम एव, क्योंकि उसके ज्ञान से ही मुख्य है, उसको विशेष करके दिखाते हैं। स विश्वकृत विश्वविद आत्मयो निर ज्ञाकालकारो गुणी सर्वविद्य प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। स विश्वकृत, सारे विश्व को बनाने वाला जगत, जन्मादेश यत ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का लक्षण व्यास जी ने किया, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले विश्वविद, अरे विश्वम व्यतीत विश्व सब को जानते हैं। आत्मयोनि ही आत्मा चो योनिश्चित आत्मयोनि, आत्मा व्यापक है और सबका कारण होने से योनि है। ज्ञ सब को जानने वाला, कालकारो काल को भी बनाने वाले, काल का भी करता है, काल का भी जनक है। गुणी सर्व गुण, गुण उसमें अपत पापंत आदि गुणवान। सर्व विद्य सर्वा विद्या यस्य स सर्व विद्य, ऐसा भी विग्रह होगा। सर्वविद यह, ये भी पदच्छेद होगा, ठीक है। हमें सर्वविद यह ऐसी व्याख्या है। सर्व विद्या वाला प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, प्रधान और क्षेत्रज्ञ जीव प्रकृति दोनों के पति है, परापर प्रकृति रूप से दोनों कह गई। गुणेश गुणानाम इस सत्वरजस्तम तीन गुण के नियामक, संसार मुख्य स्थिति बंध हेतु, संसार मुख्य स्थिति बंध का भी हेतु ही कारण है। स विश्वकृत, स विश्वकृत विश्व से कर्ता, विश्व जगत का कर्ता है, और विश्ववित विश्ववित विश्ववित सबको जानने वाले। आत्मा चो योनिश्चित आत्मयोनि कर्मधारे है, योनि है कारण। जानाति ज्ञ सबको जानने वाले, सर्वस्य आत्मा सर्वस्य च योनि, आत्मा है सबका और सबका कारण है। सर्व सर्वज्ञ चैतन्य ज्योति, चैतन्य रूप ज्योति प्रकाश है। कालकार काल का कर्ता है, काल से कर्ता। गुणी गुणवान, अपहत पापत्वादिमान शुद्ध गुण वाला है। सर्व है निर्गुण, माया से अनंत गुण वाला है। विश्वविद इत्यस्य प्रपंच, विश्वविद का अर्थ ज्ञ जानने वाला, सर्वविद्य। प्रधान अव्यक्तम क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्म जीव तयोः पति, प्रकृति प्रधान और क्षेत्रज्ञ दोनों का पति है, पालयिता पालन करने वाले, सत्ता स्फूर्ति दे करके पालन करने का अभिप्राय। सबकी सत्ता और स्फूर्ति पर ब्रह्म से ही है, अधिष्ठान है ब्रह्म, उसकी सत्ता से बाकी सब की सत्ता है, उसके स्फुरण से सबका स्फुरण है, सबको पालन करने वाले सत्ता स्फूर्ति प्रद। गुणानाम इस सतरजस्तम तीन गुणों का इस है नियंता नियामक, संसार संसार मोक्ष स्थिति बंध तीनों का हेतु है कारणम। टीका में ननु यह सर्वात्मा सर्वेश बंध मोक्षादि कारणम तम ज्ञातम मृत्युमत्यदि न चायम स। जो सबका आत्मा हो, सबका ईश्वर हो, जो बंध मोक्षादि कारण, उसके ज्ञान से तो मृत्यु को अतिक्रम कर लेगा। और ये जो एक हंस कहा गया वो ऐसा नहीं है, ऐसा संक्रमण से कहते नहीं, वही परमात्मा जो एक है अद्वितीय है, वही सर्वेश है सर्वात्मा है, सर्वात्मा वही ब्रह्म ही है। सर्वात्मा कोई अलग, ब्रह्म कोई अलग नहीं है। सह प्रसिद्ध विश्वकृत विश्व सबको करने वाला, वही माया से ही जगत का कर्ता होते हैं, सर्व से कर्ता। विश्व का था सर्व है, विश्वभी थे सबको जानने वाले सर्वज्ञ। आत्मयोनि स्वयमेव कारणम स्वस्य स्वस्य स्वयमेव कारणम स्वस्य, स्वयं ही आत्मा ही योनि रस्य बहुबरी क्या, स्वयं ही उसका कारण, अर्थात उसका कोई अन्य कारण नहीं है, उसका अभिप्राय अजात इत्यर्थ, अजन्मा कहने के लिए आत्मयोनि कहा यहाँ बहुबरी करके। अथवा आत्मा का अर्थ अंतकरण, ज्ञान क्रिया शक्ति हिरण्यगर्भ, उसका योनि का अर्थ कारण, ये भी अर्थ है आत्मा का अर्थ अंतकरण। अंतकरण समष्टि ज्ञान क्रिया शक्ति, ज्ञान क्रिया शक्ति वाला हिरण्यगर्भ उसका योनि कारण। तो योनि हिरण्यगर्भ का कारण होगा तो अव्याकृतम एतद् इत्यतः ज्ञ माया नहीं, माया विशिष्ट चेतन सर्वज्ञ बोधिक स्वभाव, प्रकृति केवल नहीं बोध स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव। बोधानाम कालग्रस्तत्वाद अयमेपि तथा इत्यतः बोध स्वभाव कहें तो बोध ज्ञान तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, अंत देखते घट ज्ञान पट ज्ञान बोध सो कालग्रस्त, कालेन ग्रस्त काल ग्रास करता है। तार्किक लोग कहते प्रथम क्षण ज्ञान उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण रहेगा, तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा घटपट ज्ञान। वेदांती कहते हैं जब तक हम घट को देखते रहते हैं तब तक घटा घटाकार वृत्ति घट ज्ञान एक चलता है, दूसरे ज्ञान हो गया तो समाप्त तो हो गया, पट ज्ञान हो गया तो घट ज्ञान नष्ट हो जाएगा। किंतु जब तक गंगा जी में बैठकर गंगा जी को देखते भगवान का ध्यान करते लगातार एक ज्ञान चलता है। तार्किक लोग कहते तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा, वेदांत मत के अनुसार ठीक नहीं है। प्रत्येकता ध्यान लगातार एक प्रत्यय चलेगा तो ध्यान होगा, तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा तो फिर तो तृतीय क्षण बाद में फिर एक बार दूसरा ज्ञान होगा ऐसे कहते हैं। किंतु वेदांत मत के अनुसार लगातार एक का चिंतन होता है तो भी नित्य नहीं है। अपने जीवों का जो ज्ञान है अनित्य है, कालग्रस्त है, तो ब्रह्म परमात्मा यदि बोधि के स्वभाव वो भी कालग्रस्त हो जाएगा। इस संक्रम से कहते काल काल काल कार पाठ है, इसमें काल काल काल का भी काल, उसका विनाशक से विनाशक, सौ का विनाशक है काल उसका भी विनाशक। तरी कोप काल अग्नि रुद्र कर्शन, क्रोध काल अग्नि रुद्र इसे कोई होगा। इतः गुणी सर्वेशा गुणानाम आश्रय होता, सर्वगुणों का आश्रय है। तरी अस्तु जीव विशेष कर्शन तथा इतः जीव विशेष कर्षण, कोई जीव ही हो ऐसा, क्योंकि योगी योग शास्त्र में आता है क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर है तो जीव को पुरुष कहते तो ऐसे कोई होगा। यद्यपि क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट इसे विशेषण देते हैं तो भी कोई से जीव हो सकता है, इसलिए कहते जीव नहीं सर्वविद सर्वज्ञ, जीव को इसे सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, परमात्मा ही सर्वज्ञ है सर्वविद सर्वज्ञ। जीव को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो सर्वज्ञ सर्वश्च सो ज्ञश्च, वो सर्वात्मक है और ज्ञ स्वरूप ज्ञान स्वरूप उनसे ज्ञ स्वरूप ज्ञान होने से सर्वज्ञ ऐसा है, और सबको जानता है तो सबको ब्रह्म रूप से जानता है, परमात्मा विशेष रूप से जानते सर्वविद माया विशिष्ट चेतन। नात्रापि उपचार संकेतम सा किसमें गौण प्रयोग नहीं, विश्वविद शब्दस्य उपचरितत्वेन संकेतस्य उपचारस्य अगमनात्, विश्वविद शब्द से भी सर्वविद का फिर सर्वज्ञ है ज्ञ, तो इसलिए गौण उपचार गौण से संक्रमण से उपचारस्य अगमनात, उपचार का ज्ञान नहीं होता है उपचार नहीं, अर्थात सर्वज्ञ पारमार्थिक है सर्वज्ञ सर्वरूप ज्ञान रूप है और सर्वज्ञ है माया विशिष्ट चेतन। यह प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहाँ सर्वे से वेदांत से प्रसिद्ध, तथापि अविद्या जीव है स्वातंत्र नायम एव रूप इत्यतः, अविद्या यदि स्वतंत्र सांख्य लोग मानते हैं प्रकृति को स्वतंत्र, जीव यदि आत्मा स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर सर्वज्ञ कैसे सर्वविधि कैसे होगा सर्व का नियम कैसे होगा, इसलिए कहा प्रधान क्षेत्रज्ञ पति है, प्रधान का भी पति माया का भी पति है, इसलिए सांख्य कल्पित तो प्रकृति और माया एक नहीं है, वो एक कल्पना करते प्रकृति स्वतंत्र वो ठीक नहीं है, उसका भी पति क्षेत्रज्ञ जीव का भी प्रधान माया क्षेत्रज्ञ जीव तयो पति पालयिता, प्रधान है माया क्षेत्रज्ञ जीव दोनों का पालन करने वाला दोनों कोई स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र को प्रधान मानेंगे तो अद्वितीय श्रुति का विरुद्ध होगा, एकमेव द्वितीयम श्रुति कहती है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो द्वैतवाद श्रुति विरुद्ध है, सांख्य में विद्वैत है, योग में विद्वैत है, कुछ सीढ़ी सोपाने है अद्वैत को जानने के लिए, पहुंचने के लिए, किंतु वेदांत विरुद्ध है, अद्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीय का तो ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है, तभी तो सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्व बनेगा। ये नहीं कि ब्रह्म एक है और जीव अनेक है, जड़ अनेक है, ऐसा नहीं। अद्वितीय का तो उससे भिन्न कुछ द्वितीय है ही नहीं। स्वगत सजाते विजाते कुछ भी भेद नहीं है। ननु गुणे रेव लोहितादि विस्तौ भोग्य भोक्तृभावेन पाल्येत, दोनों भोग्य और भोक्ता गुण हो जाएगा। लोहितादि गुण है, सत्रज तमय प्रकृति भोग्य हो जाएगा और तद विशिष्ट होकर के भोक्ता हो जाएगा। दोनों ही भोग्य भोक्तृभावेन पाल्येत, वही दोनों का पालक होगा। भोग्यत्व भोक्तृत्व इतिहा गुणेश, गुण के द्वारा नहीं पालिए तो गुण से पालन नहीं होगा। गुण का भी नियामक है, गुण से ही भोग्य भोग्यत्व भोक्तृत्व गुण से हो जाएगा खाली, ऐसा नहीं। गुण का भी नियामक गुण नाम लोहित शुक्ल कृष्ण नाम सत्वरजतम, तीनों का भी गुण ईश्वर है। ईश्वर का था नियंता चलम च गुण वृत्तम, सत्वरजतम तीन गुण का परिवर्तन होता रहता है, किन्तु उसका नियामक है ईश्वर। ननस्तु गुणेश बंध मुख्य स्थिति कारणम यत तदेव निरंकुशम नियंत्री, न तो गुणा नाम नियंता। गुणेश कोई हो कोई बात नहीं, किंतु बंध मुख्य स्थिति का जो कारण निरंकुश है वो सबका नियामक होगा। गुणा नाम नियंता तो कोई सबका नियामक नहीं होगा, केवल गुणों को नियमन करे। अतः संसार मुख्य स्थिति बंध हेतु जो गुणेश है माया विशिष्ट चेतना, वही संसार का मुख्य संसार स्थिति ही बंध है, उसका हेतु है। संसारो अध्यात्मम अधिभूतम च अहम मम अभिमान तस्मान मुख्य, जब तक अहम मम अभिमान ही संसार है, अज्ञान से अहम मम अभिमान होता है, वही अध्यात्मम अधिभूतम च देह में अहम बुद्धि और भूत जितने सब मेरा ये अभिमान ही संसार है। तस्मान मुख्य, मुख्य क्या है? स्वयं प्रकाशमान आनंद आत्मा अभिव्यक्ति, स्वयं प्रकाशमान जो आनंद रूप ब्रह्म उसकी अभिव्यक्ति है। अज्ञान के निवृत्त होने से अभिव्यक्ति हो जाती है। मुख्य में स्थिति तत्र स्थिति, संसार संस्कार अविद्याया संस्कारया दाह रूपे पुनर् उत्थान अभाव रूपा बंध, उसमें स्थिति संसार मुख्य अभिव्यक्ति मुख्य में स्थिति। संसार संस्कार अविद्याया संस्कारया दाह रूपे, संस्कार अविद्यायाः संस्कार अविद्यायाः संस्कार्यायाः संस्कार अविद्या सकार्यायाः संस्कार अविद्या कार्य के साथ, संस्कार सह अविद्या संस्कार अविद्या, संस्कार अविद्या है संस्कार और अविद्या है, अविद्या है अविद्या जन्य संस्कार, सकार्याकन से कार्य न सह उसका कार्य, अविद्या काम कर्म संस्कार आदि का कार्य जगते सब का दाह रूपे दाह है, यही ब्रह्म की अभिव्यक्ति अज्ञान की निवृत्ति। पुनरुत्थान अभाव रूपा, पुनरुत्थान नहीं होगा यही मुक्ति है ब्रह्म की अभिव्यक्ति। ये मुख्य का अर्थ क्या यहाँ तक, स्वयं प्रकाशमान आनंदात्मा अभिव्यक्ति पुनरुत्थान अभाव रूपा, बंध है संसार बंध अहम अभिमान से दाढ़्यम दृढ़ता है। स्वयं प्रकाशमान आनंद ज्ञान शून्यत्व, स्वयं प्रकाशमान आनंद आत्म का ज्ञान नहीं तो अहम सुखी अहम दुखी अहम अद्य अहम दुखी इदम अहम अद्य इदम अद्य मया लब्धम, ये मुने प्राप्त किया ये प्राप्त करूंगा, ये सब जितने प्रत्यय संतान प्रत्यय ज्ञान का प्रवाह, यही संसार है। जब तक अहम मम अभिमान है, ये वस्तु ये मेरी है ये मेरा है आगे प्राप्त करूंगा, ये सब संसार है। संसार मुख्य स्थिति बंधस्य, संसार मुख्य की स्थिति, संसार की स्थिति मुख्य की स्थिति बंधस्य हेतु कारणम संसार मुख्य स्थिति बंध हेतु। सप्तदश मंत्र में मूल में किंच सतन्मयो ह्यमृत ईश संस्थो ज्ञ सर्वज्ञ भुवनस्य गुप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्य हेतुर्विद्यते ईशनाय सत्तन्मय। परमात्मा तन्मय है, तद्रूप है, परमात्मा रूपे ब्रह्म स्वयं प्रकाशमय अमृत अमरण धर्म है। ईश संस्थ ईश रूपेण सम्यक स्थित वही ब्रह्म ही ईश्वर रूप से स्थित है, माया विशिष्ट होकर के दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। ज्ञ वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता सबका, सर्वगत है सर्वग। भुवन से अस्य गुप्ता, अस्य भुवन से गुप्ता गुप्त रक्षा करने वाले, पालन करने वाले। यही से अस्य जगत नित्यमेव, यह अस्य जगत नित्य ही नियमन करने वाला। नान्य हेतु विद्यते ईशनाय, अन्य कोई हेतु है ही नहीं इसकी जगत को शासन करने के लिए। सत्तन्मय तन्मय अर्थात विश्वात्मा, विश्व स्वरूप है, अथवा तन्मय का तो ज्योतिर्मय प्रकाशमय, क्योंकि पहले कहा तस्य भाषा सर्वविध विवाति स्वयं प्रकाश रूपे है। इत तदपक्षय अपेक्षा उच्यते, वो ज्योतिर्मय तस्य भाषा सर्वविधम विवाति जो कहा उसी को तत्शब्द से लेना, प्रकाशात्मक है तन्मय ज्योतिर्मय। अमृत है अमरण धर्म, अमरणम धर्म यस्य समरण धर्म। ईशे स्वामिनी सप्तमी अत है, ईशे क्रियापद इष्टे का था, ईशे कर दिया किन्तु स्वामिनी सम्यक स्थिति यस्य असौ ईश संस्थ, नहीं ईश संस्थ एक पद है, ईशे अलग है, ईश संस्थ ईशे संस्था यस्य स ईश संस्थ। ईशे का था स्वामिनी, संस्था का था सम्यक स्थिति यस्य असौ ईश संस्थ। स्वामी में सम्यक स्थिति, स्वामी रूप से स्थित है पर ब्रह्म, ज्ञ है जानाते थी, ज्ञ सबको जानने वाला। सर्वत्र गच्छति थी सर्वग सर्वगत है, गच्छति का तो जाता है नहीं, निष्क्रिय है, व्यापक है, सर्वत्र स्थित है। भुवन से अस्य गुप्ता, गुप्ता ये पाल ही था भुवन के पालन करने वाले। यही से ईष्टे प्रयोग होगा, शांत से प्रयोग ईसे जो पालन करता है ईसा ईश्वरी। अस्य जगत तो नित्यमेव, नियम है ना वही जगत का नियामक है। नान्य हेतु समर्थ विद्यते ईशनाय जगत ईशनाय, जगत का शासन पालन रक्षा करने के लिए अन्य कोई हेतु नहीं है, समर्थ वही समर्थ है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वही समर्थ है और कोई समर्थ नहीं है। सप्तदश मंत्र एवं चेत प्रधान क्षेत्रज्ञ और भिन्न अयम आत्मा इतना, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति कहा तो उनका पालन करने वाला उनसे भिन्न हो जाएगा, भिन्न हो गया तो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा। इसी का प्रसिद्ध ईश्वर तन्मय, तन्मय का अर्थ तत् प्रधान, प्रधान क्षेत्रज्ञ रूप इत्यर्थ, प्रधान क्षेत्रज्ञ स्वरूप है तत् प्रधान, तन्मय का अर्थ प्रधान क्षेत्रज्ञ रूप। जितने पदार्थ है कोई भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, सर्वात्मक ब्रह्म है। सर्वात्मक होने से प्रधानात्मक भी क्षेत्रगात्मक भी है, सर्वात्मक ब्रह्म। सर्वम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्व नाम रूप का निषेध करना, सच्चिदानंद ब्रह्म है। सर्व ब्रह्म में पहले बताया था बाद समानाधिकरण, स्थान पुरुष यथा चौर स्थानु, चौर नहीं स्थानु है, सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। ही प्रसिद्ध अमृत है मरण धर्म रहित, ईश संस्थ ईशे संस्थायस्य, ईश का अर्थ आत्मस्वरूप भूमि से महिमनि, जो आत्मस्वरूप भूम व्यापक हुई ईश्वर ब्रह्म है उसमें स्वमहिमनि अपने महिमा में स्थित संस्थायस्य, उसमें स्थित का अर्थ उसमें आधार आधेय भाव नहीं, स्वस्वरूप में स्थित है सम्यक अवस्थान स्थिति रस्य स ईश संस्थ। छांदो की माया भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है, स्वमहिमनी अथवा न महिमनी, स्वमहिमनी कहेंगे तो लगेगा उसके महिमा में कोई स्थित है, महिमा कोई अलग और रहने वाला कोई अलग, इसलिए कहा न महिमनी। स्वरूप तो स्वयं स्थित है, किसके ऊपर नहीं, उसका कोई आधार नहीं है, उसे भिन्न कोई है ही नहीं आधार होने के लिए। अचेतनत्व मारे थी ज्ञ, ज्ञान स्वरूप बोधिक स्वभाव जड़ नहीं है। परिच्छेद मारे थी सर्वग, सर्व त्रिविध परिच्छेद शून्य, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तुआत्मक, कोई वस्तु से भिन्न नहीं। भुवनस्य अस्य गोप्ता, भुवन लोकस्य लोक्यते भुज्यते कर्मफल, उसका ही नियामक है। विविध प्रत्यगम्य से, विविध प्रत्यगम्य है कर्मफल, उसके गोप्ता रक्षिता, यही कर्मफल का रक्षा करके देते हैं समय पर कर्मकर्ता को। यह प्रसिद्ध ईसे इष्टे गुप्तृणामपि नियंत्रितम केषांचित न दृष्टम तथा अयम महाभूतेति, यह ईसे इति अभिधान। गुप्तृणा रक्षा करने वाले का कोई नियामक कोई नहीं है, केषांचित न दृष्टम, सब रक्षा करने वाले उनका कोई नियामक, रक्षा करने वाले रक्षा तो करते हैं पालन करते हैं किंतु स्वयं नियामक नहीं, ऐसा कहीं दिखा गया। रक्षा करने वाले कोई है किंतु नियामक तो राजा आदि होगा। केषांचित नियंत्रित न दृष्टम, रक्षा करने वाले भी नियामक नहीं है, नियम करने वाले कोई दूसरा है राजा। तथा अयम महाभूति, ये भी इस प्रकार हो सकता है, ऐसे नहीं है, ऐसा पालन करने के लिए कहते वही इष्ट है, पालन करने वाला भी है नियामक भी है, इसलिए कहा। तथापि एक देश से इसी तृत्व इति मति मारेती, एक देश पालन करने वाला होगा, एक देश में रक्षा करने वाला ऐसा नहीं, ऐसे विविध प्रत्यगम से जगत सायुज्य से कार्य से हमेशा ही। अच्छा, एक देश का अर्थ सारे जगत का नियामक नहीं, कुछ एक देश का नियामक, एक देश का नियामक किसी राजा जैसे किस राज्य का ही ईश्वर बनता है नियामक, इसी प्रकार नहीं है, सारे जगत का ही। विविध प्रत्यगम्य से ये सारे जगत का सायुज्य से कार्य से, उसके जगत में जितने कुछ है कार्य सब का ही नित्यम एवं सदैव नियामक। ननु नैवकार स्वाहामहे सहकार्य प्रत्य अन्य से हेतु इसी तृतीवाद इतः न एव कारम अन्यम, ऐसा तो कोई हम नहीं मानते है। स्वकार्य प्रति अन्य से हेतु इसी तृतीवाद, कार्य के प्रति अन्य कोई हेतु होता है नियामक, इसलिए कहते अन्य कोई यही नहीं न अन्य। एतसाद आत्मनो व्यतिरित, इसे आत्मा से भिन्न कोई हेतु कारण नहीं है, विद्यते नास्ति, इस नाय नियमन करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि सर्वात्मकत्वाद ईश्वरस्य, सर्वात्मक है, उससे भिन्न जो सर्व है सर्व से भिन्न कुछ नहीं है। यस्मा सैव संसार मुख्य स्थिति बंध हेतु तस्मा तमेव मुमुक्ष सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत गच्छेदिति प्रतिपादित माह। वही परमात्मा संसार मुख्य स्थिति बंधन का कारण, इसको मुमुक्ष सर्वात्मना सर्वरूप से पूरा समर्पण करके शरणं प्रपद्येत, उनके शरण में रहे, पूरा समर्पण पूरा उनके शरण, वही परमात्मा जो चाहते हुए होता है। आगे क्या होने वाला है, अपने कर्म फल भोगना है, परमात्मा जानते हैं, जीव नहीं जानता है। वही सर्व कभी सृष्टि होती है, कभी प्रलय होने वाला, वही जब चाहेंगे वही करेंगे। व्यर्थ ही अपने अभिमान करके, अपने को बड़ा मान करके अपने जीवन को बर्बाद करता है जीव। पूरा समर्पण शरणम प्रपद्येत, ये प्रतिपादन करने के लिए इसे रोज शांति पाठ में इसको बोलते हैं। हमेशा ही परमात्मा के शरण में रहने के लिए परमात्मा की स्तुति, वेदांत श्रवण करने वाले भी रोज इस स्तुति करता है। इसलिए वेदांत श्रवण करने पर अपने को अभिमान करके स्तुति आदि का त्याग कर देना नहीं आवश्यक है। परमात्मा के शरण में पूरा यावत जीवम त्रय वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर, वेदांत गुरु ईश्वर, जब तक जीवन है तब तक उनकी पूजा करनी है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो पूर्वं ब्रह्माणं विदधाति, ब्रह्मा को पहले जो बनाते हैं, यो वै वेदांश्च तस्मै प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मणे, ब्रह्मा को सारे वेद का उपदेश करते हैं परमात्मा ही। तं हदेव आत्मबुद्धि प्रकाशं, वही देव है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, आत्मबुद्धि अपने बुद्धि का प्रकाश स्वरूप है, बुद्धि के साक्षी। मुमुक्षु वै शरणम हम प्रपद्ये, मुमुक्षु उनके शरण ग्रहण करता हूँ। यो ब्रह्माणम इति, यो ब्रह्माणम ब्रह्मा कहते हिरण्यगर्भ कहते ब्रह्मा के नाम है, विदधाति सृष्टि करता है, सृष्टवान पूर्वम स्वर्गादु सृष्टि के आदि में जिन्होंने सृष्टि की। यो वे वेदांश प्रहीण होती तस्मै, तं ह शब्द अवधारण में निश्चय उनके ही तम एवं परमात्मा न जो वेद का उपदेश करते उसी परमात्मा के शरण में उक्तं च तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण नानुध्यायाद बहुन शब्दान वासो विज्ञापनम इतत तम एव धीरो धीर विवेकी पुरुष उसी परमात्मा को जान करके श्रवण करके मनन करके प्रज्ञां कुर्वित निरंतर निधिध्यासन करे नानुध्यायान अन्य चिंतन पठन अध्ययन नहीं करे बहुन शब्दान अनात्म शब्द बहुन दिया है शब्द का विशेषण न अनुध्याय शब्दान ईसा नहीं कहा बहुत बहुत शब्द अध्ययन श्रवण पठन नहीं करे क्योंकि केवल चिंतन करने से वाणी का विज्ञापन क्लेश करके से होगा तो पठन कथन अनात्म शब्द आत्म भिन्न शब्द का ज्यादा जितने वेदांति के लिए आवश्यक व्याकरण न्याय आदि अंग है थोड़ा शब्द दर्शन थोड़े ज्ञान ले अधिक नहीं क्योंकि वाणी के विज्ञापन क्लेश करने वाले अधिक तमेव एकम जानत आत्मानम अन्य वाच विमुंच एक परमात्मा को जान अन्य शब्द को अन्य व्यवहार को छोड़ो अन्य व्यवहार जब तक करता रहता है अन्य व्यवहार से रस मिलता है तब तक परमात्मा से दूर है अन्य व्यवहार से वैराग्य कुछ नहीं एक आत्मा को जानना इसी के लिए ही ये जीवन मनुष्य जीवन मिला देवम है ज्योतिर्मय परमात्मा स्वरूप है प्रकाश रूप आत्मबुद्धि आत्मनि या बुद्धि तस्या प्रसाद करम बुद्धि का बुद्धि को स्वच्छ करने वाले प्रकाश करने वाले प्रसन्न ही परमेश्वर बुद्धिरपि तद विषय प्रमा निष्प्रपंचाकार ब्रह्मात्मा अवतिष्ठते वर्तते परमात्मा प्रसन्न होने पर ही बुद्धि भी तद विषय ब्रह्म विषय की बुद्धि भी प्रमाए अनुभवे अहम अस्मि ब्रह्म निष्प्रपंचाकार ब्रह्मात्मा अहम ब्रह्म घटपट आदि अहम अभी जो ज्ञान होता है अहम शब्द का अर्थ में आत्मा भी है घटो अस्ति कहेंगे तो ब्रह्म भी उसका विषय होता है अभी भी मैं हूं कहते तो मैं शब्द से अधिष्ठान चैतन्य भी लेना होता है चैतन्य यद अधिष्ठान लिंग देहश्च पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते जीव शब्द से अधिष्ठान चैतन्य चिदाभास सूक्ष्म शरीर सब लेते हैं घटो अस्थि कहते समय घट भी है अस्थि सदरूप ब्रह्म भी है किन्तु उसे प्रपंच मिला हुआ है ब्रह्म ज्ञान होता है निष्प्रपंच आकार ब्रह्मात्मना अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म से बिना कोई विषय नहीं होगा अभी जो विषय होता है ब्रह्म भी विषय होता है शरीर भी विषय होता है स्थूल सूक्ष्म शरीर चिदाभास ये सब कुछ छोड़ करके केवल शब्द रूप ब्रह्म वही निष्प्रपंच कुछ प्रपंच नहीं केवल शुद्ध ब्रह्म अहम अस्मि वो ज्ञान शब्द रूप ब्रह्म तद उस पर रहता है बुद्धि स्वच्छ होने पर आत्मबुद्धि प्रकाशम इति अन्य अधीयते आत्मबुद्धि प्रकाशम आत्मबुद्धि प्रसाद करम प्रसाद के स्थान पर प्रकाश के स्थान पर प्रसाद कर पाठ है कहें कि प्रकाश है आत्मबुद्धि प्रकाश है इति आत्मबुद्धि प्रकाशम अपने बुद्धि को प्रकाश करने वाला बुद्धि के साक्षी ही अथवा आत्मेव बुद्धि आत्मबुद्धि सैव प्रकाश हो अस्य आत्मा ही बुद्धि आत्मबुद्धि वही प्रकाश से आत्मबुद्धि प्रकाश बस बुद्धि आत्मा ही है आत्मा ही उसका प्रकाश है और कोई प्रकाश नहीं है मुमुक्षुर वही शब्द अवधारण मुमुक्षुरेव सन मुमुक्षुरेव मुमुक्षु ही हो करके अंदर से कोई दूसरी इच्छा रह करके बहुत लोग मोक्ष तो चाहते हैं उसके साथ साथ और भी कुछ फल मिले इसलिए कहा मुमुक्षु वही शरण प्रपद्ये परमात्मा के शरण में आते समय मुमुक्षु रे वसन मुमुक्षु ही होकर के अन्य किसी इच्छा नहीं रह करके परमात्मा का भजन भी करे भक्ति करे परमात्मा की तो और कुछ नहीं चाहते तो भक्ति है दृढ़ है और किसी की इच्छा है तो भक्ति तो फल की इच्छा है दूसरे की इच्छा है परमात्मा से प्राप्त करने के लिए उनको थोड़ा प्रणाम कर देते हैं इच्छा तो फल की है फल भगवान का भजन करते किसी फल के लिए तो भक्ति भगवान क्या फल की फल की कोई पेड़ लगाया फल देने समय हो गया दो चार पांच साल हुआ बड़े पानी देकर के बढ़ाया बाद में देखा फल नहीं देता है एक दिन उसको काट दिया क्यों इतने पेड़ लगाए थे ना बेकार है क्या जरूरत है तो भक्त किसका था? वो वृक्ष का था या फल का था? फल का। फल नहीं हो तो वृक्ष किस काम का है? वृक्ष का भक्त हो तो वृक्ष को नहीं काटता। बड़े भक्ति करे, बड़े सेवा करके वृक्ष को बढ़ाया, तीन चार पांच साल जामुन का पेड़ सत्य है, बढ़ा दिया, बड़ा पेड़ हो गया बड़ा। एक साल एक दो फल लग गया, दूसरे साल फल लग गया, अगर खुश होकर देखा है, देखा फल नहीं आता है, दो तीन साल देखा फल नहीं आता है, एक दिन काट करके नाराज हो करके पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, आगे फिर नहीं तो निकलेगा, बोला ये बेकार है। तो फल का भक्त है, वृक्ष का भक्त नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा की कोई भक्ति करता है, फल चाहता है, तो भक्त किसका है? फल का है। यही से नहीं मुमुक्ष वसन न फलांतरम इच्छन, अन्य फल चाहते हुए नहीं शरणम हम प्रपद्ये। अष्टादश मंत्र की टीका में देखना, अस्य ईश्वर से ज्ञाने कारणत्वेन तत्प्रसादे तृतीय अध्याय उक्तेपि उपाय उक्तेपि उपाय प्रसंगात पुनः संक्षेपण अत्र अभिधीयते। ईश्वर ज्ञान में कारण रूप से उसकी प्रसन्नता पहले कही गई, तृतीय अध्याय में कही गई, उक्तेपि उपाय कही गई, फिर भी उपाय अभी प्रसंग से फिर संक्षेप से यहाँ कहते हैं। वही परमात्मा के शरण में पहले बहुत साधक साधन करता है, फिर थक जाता है, क्यों ज्ञान नहीं होता है, अंत में फिर परमात्मा के शरण में जाना ही पड़ता है। तो वही परमात्मा के शरण है सब इच्छा का त्याग, परमात्मा के शरण का यही अभिप्राय है। खाली ऊपर से परमात्मा शरण, परमात्मा में भक्ति कर दे ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। सर्व इच्छा का त्याग, परमात्मा का ही शरण का अर्थ अन्य किसकी इच्छा है? अन्य किसकी इच्छा नहीं होना ही परमात्मा का शरण। जब सब इच्छा का त्याग करता है, ब्रह्माकार वृत्ति के लिए प्रयास करता है, ज्ञान नहीं होता है साक्षात्कार। कारण क्या है? कुछ इच्छा है। ऊपर ऊपर से लगता हमको कोई इच्छा नहीं, हमारे कोई इच्छा नहीं, क्यों? इच्छा है। विचार कर साधक देखता और क्या प्रतिबंधक है, क्या इच्छा है? कोई इच्छा है तो प्रतिबंधक है, सूक्ष्म रूप से हो तो क्या चाहते है, मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे विचार करे सारे वासना प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सारे इच्छा को छोड़ देता है तभी साक्षात्कार होता है। यही परमात्मा का शरण है, संपूर्ण इच्छा का त्याग तभी शरण है परमात्मा का। ऊपर से परमात्मा के शरण कह दिया वो तो सरल है। बहुत लोग कहते हम तो परमात्मा के शरणागति है, महात्मा की निंदा करेंगे कहेंगे हम शरणागत है। शरणागत कह दिया, मोक्ष के लिए और कोई प्रयत्न करना नहीं, क्योंकि हमें शरणागत हो गए, बाकी संख्या करना है, बाकी धन कमाओ, राग द्वेष करो। बहुत लोग कितने सरल है, परमात्मा के नाम आते बस सबसे बड़ा साधन है शरणागति, और हम शरणागत है बस, उसके समाप्त उसको रख दो, बाकी प्रपंच करो, उसके लिए शरणागति नहीं, मोक्ष के लिए शरणागति, ऐसा नहीं है। शरणागति का अर्थ सब व्यापार छोड़ो, सब इच्छा का छोड़ो, पूरा परमात्मा के शरण का अर्थ सर्व इच्छा का त्याग। यही यहाँ जो मुमुक्षु भाई शरणम हम प्रपद्ये, ये शांति पाठ करते समय सबको यही ध्यान करना, सारे इच्छा का त्याग करना, मन में कोई इच्छा है तो उसको त्याग करना। रोज शांति पाठ करते समय थोड़ा अर्थ भी चिंतन करे, न कि पाठ होता रहा होता रहेगा और मन कहीं दौड़ता है, ऐसा नहीं। पाठ के साथ साथ अर्थ भी चिंतन करे, और कुछ भी नहीं चाहिए, ये बात यही इस शांति पाठ का यही तात्पर्य है। यो ब्रह्मांडम हिरण्यगर्भ विदधाति विविध सामर्थ्य युतम दधाति, सामर्थ्य युत करके बनाते हैं, दधाति का तो उत्पादन करते उत्पादित, यो वे वेदांश प्रसिद्ध स्मरण ऋग्वेदादीन अपनी प्रसिद्ध है, स्मरण में आता है सब, ऋग्वेदादि सब को देता है, प्रणति प्रणति प्रकर्षण समर्पयति, परमात्मा ही ब्रह्मा को वेद समर्पण करते है तस्मै ब्रह्मणे। तम पुरोत्तम प्रसिद्धम देवम, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि बता अपने बुद्धि का प्रकाशक है, सब बुद्धि साक्षिणम, परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाना, अपने स्वरूप है जो बुद्धि को जानने वाला है। बुद्धि को आप जान सकते हो या कुछ कोई दूसरा जानता है? आपकी बुद्धि को आप जानते हो क्या? बुद्धि को जानने वाला ही परमात्मा है, बुद्धि को जो जानता है वही ब्रह्म है। कहते बुद्धि को तो हम जानते हैं, वो ब्रह्म तो कोई दूसरा होगा। बुद्धि को जानने वाला ही चेतन है, वही है, बुद्धि को प्रकाश करने वाला ही ब्रह्म है, और कुछ नहीं। इसलिए बुद्धि साक्षिणम मुमुक्षुर्वेई मोक्षार्थी प्रसिद्ध होकर के शरणम, वही शरण है। शरण शरण क्या है? वही परमात्मा मेरा शरण है, उनके शरण में तो वही रक्षिता रहो, रक्षक हुई है परमात्मा ही रक्षा करने वाले, अर्थात तो अपने रक्षा के लिए कुछ प्रयत्न नहीं है, बस परमात्मा के शरण में तो परमात्मा रक्षिता रहो, अहम मुमुक्षु प्रपद्ये उनके शरण में मैं प्राप्त हूँ, वही हमेशा ही सोचे। और मन में कोई इच्छा चतुराई कुछ वासना नहीं रखे मन में, परमात्मा के शरण का तो सब इच्छा का छोड़ दे, तभी परमात्मा का शरण कहा जाएगा। एवं तावत सृष्टियादिना, सृष्टियादिना यह लक्ष्यम स्वरूप दर्शितम अथ इधानी तत्स्वरूप दर्शयति, सृष्टि तेती प्रलय कह करके लक्ष्य ब्रह्म का स्वरूप का अब स्वरूप दिखाते है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतु दग्धेन्दनमिवा नलम, निष्कल है कला रहित अवयव रहित, निष्क्रिय है क्रिया रहित, शांत है अविद्यादि धर्म भी रहित है, अविद्या भी नहीं है कुछ नहीं, शांत है निरवध्यम, अवध है दोष कोई दोष नहीं, अविद्या का कार्य अविद्या कुछ नहीं, निरंजनम किसी के साथ कोई लेप संबंध नहीं, ना कर्म है ना संसार है किसी के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि अधिष्ठान है, अध्यस्त वस्तु का संबंध होता ही नहीं अधिष्ठान के साथ, हमेशा है निर्लेप है, दिखता है सारा जगत संसार किसी के साथ उसका संबंध नहीं है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल बहुत दिखने पर भी मरुभूमि जैसे कोई से ही सुखी है गिली नहीं होती है, अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का संबंध नहीं होता, इसलिए निरंजनम, निरंजन कहने से सारा संसार दिखता है ब्रह्म में। निरंजन कैसे होगा, तभी होगा यदि जगत कल्पित मिथ्या है, वास्तव यदि होगा तो निरंजन कैसे होगा, जल वास्तव रहेगा तो मरुभूमि में गिली होगी, वास्तव रहे तो गिली हो जाएगी, वास्तव हो तो जगत यदि वास्तव इतने बड़े जगत रहेगा तो ब्रह्म को कैसे शुद्ध रखेगा, इसलिए शुद्ध ब्रह्म तभी, क्योंकि जगत कल्पित मिथ्या है तभी निरंजन। अमृत से परम सेतु, अमृतत्व मुख्य क्या है, परम सेतु, सेतु समान है। दग्धे इंधनम इवानलम, दग्धे इंधनम जिसके द्वारा ईंधन जल गया इस अग्नि जैसे, इसी प्रकार सबको दहन करने वाले पूरा स्वयं प्रकाश ब्रह्म, अविद्या अविद्या कार्य सबको दहन, अविद्या को नष्ट कर दिया सारे कर्म का दहन कर देता है शुद्ध शुद्ध स्वरूप। निष्कलम का था कला का था अवयवा निर्गता अस्मात, निर्गता कला अस्मात तत् निष्कलम, तम निष्कलम, तम उस निष्कल परमात्मा, उसका अर्थ निष्कल का अर्थ निरवय मित्यर्थ, निष्क्रियम क्रिया रहित तो स्वमहिम प्रतिष्ठम कुटस्थम, अपने स्वरूप में स्थित है कुटवत निर्विकार, निर्विकार निष्क्रिय का तो कोई विकार कोई क्रिया नहीं है, क्रिया हो तो विकार होगा क्रिया नहीं तो कोई विकार नहीं, छह विकार जो जाए त्यस्ति वर्धते आदि छह विकार भाव पदार्थ कल्पित पदार्थ में, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। शांतम शांत उपसर्ग तो सब विकार कोई विकार उसमें नहीं है, निरवध्यम का तो अगर्हणीय निंदनीय नहीं, अविद्या भी नहीं कुछ भी नहीं दोष उसमें, निरंजनम निर्लिपम, अमृत से कहा था भाव प्रधान निर्देश अमृतत्व से, द्वे कयोर द्विवचन एक वचन द्वि का द्वित्वम एक का एकत्वम, तभी द्वे कयो द्विवचन बना, नहीं तो द्वि और एक मिलकर के बहुवचन हो जाएगा। सूत्र में पाणी महर्षि ने जो कहा द्वे कयो उसको कहते भाव प्रधान निर्देश, भाव अर्थ में त्व प्रत्यय नहीं करके द्वित्व के लिए द्वि एकत्व के लिए एक कहा गया, इसी प्रकार अमृत से कहा था अमृतत्व से, त्व प्रत्यय भाव में नहीं करने पर भी अमृत शब्द उसी अर्थ में विवक्षित है, उसको कहते भाव प्रधान निर्देश। अमृतत्व से मोक्ष से प्राप्त सेतु के समान, सेतुरी व सेतु जैसे बंध संसार महोदधेर उत्तरण उपायत्वाद, इस सेतु से पार होते भगवान रामचंद्र पार होकर गए लंका में, इसी प्रकार सेतु के समान संसार समुद्र उत्तरण का उपाय होने से सेतु समान हुआ। अमृत से परम सेतु मोक्ष का सेतु है, सबसे बड़ा सेतु वही है। दग्धे ईंधन अनलमिव देदीप्य मान झट झट आय मान बहुत प्रकाश मान है, इसी परमात्मा के शरण जो पहले आया शरण हम प्रपद्ये उसी के विशेषण है परमात्मा। किस प्रकार शरण्य से स्वरूपम, शरण जिसमें जाएंगे वो शरण्य परमात्मा, उसका स्वरूप निष्कलन निर्गता प्राणाद्य कला यस्मात प्राणादि कला प्रश्नोपनिषद आया प्राणादि कला वो सांदोग्य में आया नाम आदि प्रश्नों पर से पान आदि कला, जिससे कोई कला नहीं अवय नहीं तम निष्कलम ननु क्रियावत्वात कलावत्व से आता है। क्रिया हो तो कला अवयव होगा, कहते क्रिया भी नहीं निष्क्रियम क्रिया शून्यम ननु परिणामित्वात अस्तु क्रिया भी, जब परिणामी है तो क्रिया तो होगी, कहते परिणाम नहीं है शांतम अपरिणामी नम शांत का तो कोई परिणाम नहीं है। ननु अविद्या दोष दूषित परिणामी से आता, जब अविद्या है अविद्या का आश्रय तो ब्रह्म है, अविद्या दोष से दूषित हो जाएगा ब्रह्म तो परिणाम तो हो जाएगा, इसलिए कहते निरवध्यम कोई उसमें दोष नहीं अविद्या रूप दोष भी नहीं है। निर्गतम अवध्यम यस्मात अवध्यम दुष्टत्वम दोष अविद्यादि रूप दोष जिसमें है ही नहीं वो निरवध्य है। ननु सकारणानाम दुष्टत्वम अपि दृष्टम, कारण सकारण जिनका कोई कारण है वो तो दुष्ट होगा दोषयुक्त होगा, इसलिए कहते निरंजनम निर्गतम अंजनम यस्य अंजन का यहाँ अर्थ का कारण, कारण इसका है ही नहीं। स निरंजन अमृतस्य अविनाशी न मोक्षस्य परम सेतु, अमृत है अविनाशी मोक्ष है, अविनाशी मोक्ष ही है ब्रह्मस्वरूप ही है, परम का तो उत्कृष्टम सेतु सियम बंधन सेतु बंधन है विदारण रूपम मोक्ष मर्यादा कारणम, मुख्य मर्यादा का कारण मुख्य सीमा का कारण है ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। तत्र दृष्टान्त दग्धेन्दनमिव भस्मीकृत महाकाष्ठ संचय में था, काष्ठ सारे काष्ठ को जला दिया अग्नि जैसे शुद्ध है अनलम, इसी प्रकार बहिष्वानरम शरणम प्रपद्येति पूर्वेण अन्वय तम हम देवम शरणम मुख्य शरणम हम प्रपद्येति पूर्व मंत्र में आया था, इस परमात्मा के शरण में है शरण में रहना है अर्थात अन्य कुछ नहीं चाहिए केवल परमात्मा ही। किमिति तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येन इति तत्र परमात्मा के ज्ञान से क्यों मोक्ष है, और कुछ साधन यदि चाहते है तो यहाँ श्रुति कहती है कि साधन है सबसे सरल उपाय, यदि परमात्मा ज्ञान के लिए बड़े कठिन होता है तो सरल उपाय इसमें है। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टि सन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःख शान्तो भविष्यति, ये चर्मवद आकाशम वेष्टि सन्ति मानवाः, जब ये कट चमड़ा पहले साधु लोग चमड़ा रखते थे, जब जाएंगे जहां आसन लगा बैठेंगे नहीं तो इसको क्या करेंगे चमड़ा को इसे लपेट लेते हैं, इसे लपेट ले करके काके में रख देते हैं रखने के लिए बांध देते हैं, ये चमड़ा को लपेट लिया कटई चटई को लपेटते हैं ना, इसी प्रकार चमड़ा जैसे लपेटते हैं इसे लपेट दिया ना कम ऐसे पटो को लपेट देते हैं इस प्रकार ऐसे ऐसे जैसे लपेट दिया ना कपड़ा को, इसी प्रकार आकाश को लपेट लो सबसे सरल साधन है आकाश को कैसे लपेट लो, आकाशम चर्मवत वेष्टी संधि यही से वेष्टन कर लो लपेट लो, जब आकाश को वेष्टन कर देंगे तब देवम अभिज्ञाय दुख शांत भविष्य तब तो परमात्मा ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, श्रवण मन निध्यासन करना कोई जरूरत नहीं, केवल आकाश को लपेट लेना प्रयास करो रोज रोज अभ्यास करो आकाश को, ये आकाश को लपेट लेना कितने दिन में हो जाएगा, तीन चार दिन में दो महीना दो तीन महीना में ये कभी नहीं कोई कर सकता है और कोई उपाय नहीं है, इसे श्रुति कहती है जिस प्रकार ये असंभव है इसी प्रकार ज्ञान के बिना मुख्य संभव नहीं है। जो लोग ज्ञान का खंडन करना चाहते दुस्साहस करते कहते भक्ति ज्ञान निरपेक्ष भक्ति, बस कोई ज्ञान जरूरत नहीं भक्ति से सब हो जाएगा, बड़े बड़े सुनते सुनते बोलते बोलते ही बोलते जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती कभी। यदा यदवत चर्म संकोचयिष्यति तद्वत आकाशम अमृतम व्यापिनम यदि वेष्टयिष्यन्ति, चमड़ा को संकोच करते लपेट लेते हैं, इसी प्रकार यदि आकाश को वेष्टन करते हैं मान तदा देवम ज्योतिर्मयम प्रकाश रूप है अनुदित अनस्तमित ज्ञान आत्मना अवस्थितम, जिसका उदय नहीं होता अस्त नहीं होता है ज्ञान रूप से स्थित नित्य ज्ञान, सूर्य का तो उदय अस्त होता है किन्तु ये ब्रह्म से उदय नहीं अनुदित अनस्तमित उदय को नहीं प्राप्त करता अस्त को नहीं जाता है ज्ञान से स्थित है। असनयादि असंसृष्टम असनय क्षुधा पिपासा से रहित असनय क्षुधा खाने की इच्छा क्षुधा पिपासा रहित तो, परमात्मानं अभिज्ञाय, इसी परमात्मा के जाने बिना दुख से अंत हो जाएगा। दुख है आध्यात्मिक, देह में दुख होता है, आदि भौतिक भूत समाधि व्याघ्र चोर आदि से, आदि देवी कहे झंझा अथवा भूकंप आदि वर्षा आदि, इससे जो दुख होता है सब दुख का अंत हो जाएगा आत्मज्ञान के बिना। आत्मा अज्ञान निमित्तता संसार से, अर्थात तो अन्य कोई साधन है ही नहीं ज्ञान के बिना, क्योंकि अज्ञान के कारण संसार। अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं हो तो संसार की निवृत्ति कैसे होगी? कारण की निवृत्ति, कारण देखना पड़ेगा संसार का कारण क्या है, कारण की निवृत्ति से ही संसार की निवृत्ति होगी। इसलिए अन्य कोई उपाय नहीं संसार की निवृत्ति के लिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।